De Wit IJzerhandel, Vezelstraat 73 in Enkhuizen. Telefoon 022 80 122 85. Uw adres voor hand- en elektrisch gereedschap. IJzerwaren, campinggas en tuinartikelen. Let maandelijks op de vele aanbiedingen die wij voor u hebben. De Wit IJzerhandel.